sarja kärsel oje grusta ska steni no to vet maik vinoju lubi me ja byl tabojo oj hani Stavino, bravo, bravo, Stavino, Stavino!